मेरी सांसें कहीं खो जाएंगी, तब भी तू मेरे संग रहना, तब भी तू मेरे संग रहना, तब भी तू मेरे संग रहना। जब राख बनेगा ये सूरज और धूप धुआं हो जाएगी, तब भी तू मेरे संग रहना, तब भी तू मेरे संग रहना, तब भी तू मेरे संग रहना। सजदे की तरह फिर आंखें झुकी, फिर पल के नमाजी हुई, तेरे जिक्र में थी कुछ ऐसी नमी, सूखी सांसें भी ताजी हुई। जब उम्र की आवारा बारिश सब रंग मेरे धो जाएगी, तब भी तू मेरे संग रहना, तब भी तू मेरे संग रहना, तब भी तू मेरे संग रहना। तस्वीर तेरी उलझी सी लकीरे हाथ में है, तू सुलझाए तकदीर मेरी, तावीज है मेरी मुट्ठी में, तावीज में है तस्वीर तेरी उलझी सी लकीरे। जब वक्त करेगा छल मुझसे, तकदीर खफा हो जाएगी, तब भी तू तो